я яго добра зразумеў, беларускую сітуацыю з украінскай і даказаць, што ў Беларусі значна лепей, бо беларусы ведаюць многа гадоў наперад, хто ў іх будзе прэзідэнтам. А ўкраінцы, на жаль, не ведаюць, таму што ў іх прэзідэнты мяняюцца. І калі адзін не спадабаецца, дык яны няшчасныя, выбіраюць іншага. Послухаем. Уважаемые радиослушатели, звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы... Лебедька, Вечерка или тот же Мелецкевич отличается от демократа Ющенко? Ваше пытанне настолькі нескладанае, што і сямігадовае дзіця, якое нават не ведае, як вымаўляць слова «дэмакратія», адкажа на яго на пяцёрку. Дэмакрат Ющенка быў пры ўладзе, а дэмакраты Лябецька і Вячорка не былі. Вось гэтым перш за ўсё яны і адрозніваюцца. Калі ў нашых слухачоў знойдуцца іншыя адказы на гэтае пытанне, я з ахвотай агучу іх у эфіры. Як развязаць праблему выбараў у Беларусі, каб людзі менш мучыліся? Вось прапанова слухачкі. Обрыдла ваша демократия. У 94-м годзе 75% тарапатых выбрала себе президента. И гэта будзе працягвацца праз кожныя 5 гадоў. Не хоча народ людзьмі звацца. Дык няхай збярэцца рада вучоных. Даручыце Станіславу Шушкевічу. І выбере разумнага і сумленнага чалавека. Любов Михайловна. Калі я добра вас зразумеў, дык вы тое, што мы маем цяпер у Беларусі, называеце дэмакратыяй і хочаце заступіць гэтую сістэму вучонакратыяй. То бок, вы хочаце, каб беларусам прэзідэнта выбіралі вучоныя са Станіславам Шушкевічам на чале. Не ведаю, нідзе на свеце няма такой палітычнай сістэмы, дзе кіруюць вучоныя. Раней ці пазней, амаль ва ўсіх краінах аказваецца, што народам кіравалі дурні, або не зусім каб разумныя. Гэта як нейкі закон прыроды. Я баюся, што ваша прапанова не прымецца. Працягваем выбарчую тэму. На Беларусі таксама ж пачаліся выбары. У мясцовыя саветы. Цяпер камплектуюцца выбарчыя камісіі. Кім камплектуюцца? Уладамі. Ды пад пільным вокам спадарані Лідзіі Ярмошынай. Якраз пра спадарыню Ярмошыну мы атрымалі званочак ад спадара Курневіча з Барысава. Во што стаўленіку народа выбіраць, калі можна народам пугай кіраваць. Ярмошына, як тая машына, паслухмяная прэзідэнту, і покуль ім яшчэ не зношана. Куды ён руль павярне, туды машына і папрэ. Спадарыня Ярмошына – адзін з любімых палітычных персанажаў і нашага званочніка, які называе сябе аракулам. Господа Ярмошина, Лозовик, неустанно убеждают нас, белорусов, что избирательное законодательство демократизировано в лучшем виде. Досрочное 5-дневное голосование оставлено. Наблюдатели пусть присутствуют, смотрят на расстоянии. Какой цинизм пропагандируете, господа, руками водители? Оракул. Крыху ближай да выбараў, мы на званочках магчыма ўвядзем і адмысловую выбарчую рубрыку, прысвечаную выбарам у саветы. Хацелася б пачуць ваша меркаванне пра назву рубрыкі, якую я папярэдне прапаную назваць «Савецкая ўлада 2010». Што можна было змяшчаць у такой рубрыцы? А ўсё, што звязана з такімі савецкімі выбарамі. Напрыклад, навошта ўвогуле патрэбныя выбары ў мясцовыя саветы? Ці ведаеце вы дэпутатаў у вашым мясцовым савеце? Ці нехта звяртаўся да вас па подпіс у падтрымку сваёй кандыдатуры ў мясцовы савет? Ці вы дапамагалі якому-небудзь кандыдату ў яго выбарчай кампаніі ў мясцовых выбарах? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ну і каб на сёння закончыць тэму выбараў, давайце згадаем выбары, якія яшчэ афіцыйна не пачаліся, але ўжо ёсць першы кандыдат. Я маю на ўвазе прэзідэнцкія выбары 2011 году ў Беларусі, на якія сваю кандыдатуру паставіў малады апазыцыйны палітык Алесь Міхалевіч. У сувязі з гэтым спадарыня Ларыса пытаецца. Сколько еще Михалевичей сидят в рукаве Милинкевича, которых он будет вытряхивать, чтобы помешать выдвижению единого кандидата от оппозиции? Я не ведаю адказу на гэтае пытанне, а вы, калі ведаеце, пазваніце. Ды калі не ведаеце, таксама пазваніце. Бо званіць на свабоду і слухаць свабоду карысна. Чаму? Паслухайце вось гэты званочак. Добрый вечер, Свобода. Дякую, что вы есть. Глоток свободы николи никому не бывает шкодным, излишним, и тем больше опошним. Один наш постоянный слухач, який называя себе раз селянином без приметника, а раз приметником нарачанский, названіўся на гэтым тыдні як ніколі раней, каб даказаць нам усім, што наша свабода – это зусім не свабода і нават не радіостанція, і што я асабіста не беларус і нават не бульбаш, а просто пшэк. Усе гэтыя занудлівыя тэлефанаванні мы цытаваць не будзем, але адно або два, чаму ж не? Так вось, пан Ян Максимюк, цягні кубак вімберу, расслабся і паглядзі з боку на сваю радіостанцію «Свабода». Гэта не «Свабода» і не радіостанцію, гэта балаган, селянін. Хацелася б ведаць, чаму гэты пшэк з Беласточчыны вельмі хвалюецца за незалежнасць маёй краіны, Беларусі. Дык вось жа такіх, як вы кажаце, пшэкаў, якія хвалююцца за лёс Беларусі, на Беласточчыне ёсць, паводле перапісу 2001 году, 46 тысяч. Яны, як ні дзіўна, у рубрыцы «Нацыянальнасць» сказалі запісаць сябе беларусамі. А пшэкамі ніхто на Беласточчыне не запісаўся, як, дарэчы, і бульбашамі. Але не ўсе такія непрыхільныя і злосныя слухачы, як згаданы намі нарачанскі селянін. Вось доказ. Прывітанне добрым людям, Ян Максимюк, и персонально до вас. Малайчина, все, что ты говоришь, все правильно. И чина, разумница, умница. Ну, так давайте послухаем и гэтай, як кажа наш слухач, трэба меркаваць с пэўнай іроніяй, умницы, разумницы. Поглядите, белая и пушистая у двукоці улада, якая не стварае ніякіх працоўных мест для народа, нічога не стварае, акрамя турмаў. Увесь час шукае вінаватых. Раней гэта быў сам народ, п'яніца, дурань, лайдак, гультай, цяпер апазіцыя. А 500 тысяч памерлага насельніцтва, хіба гэта не хажце, не па трупах, на чужым гарбу, хлуслівы рай езда. Я тут не бачу ніякіх падставаў да іроніі, гэта просто разумна. Нарэшце надышоў час на цяжкое пытанне. Ян Максимюк, прошу вас выказать свое ставление по наступному пытанню. Недавно вышла друг книга у Владимира Орлова «Имены свободы». На великий жаль и на великое издивление в этой книге побок с именами соправных патриотов в Беларуси замечаются имены хатов белорусского народа, таких как Франц Кушель и Борис Рагуля. Так Владимир Орлов называет Кушеля одним славутых деячов национального руху. Чи же это не близнерство? Владимир Орлов пошел еще далей, усхваляя заслуги Бориса Рагуля. Основная заслуга якого была поставлять завербованных им забойцов и катов для боротьбы с белорусскими патриотами. Недзе ў 60-х годах минулого стагоддзя у Беларуси вышла книжка «Саудельники у злачинствах», у якой тадышняя КДБ старалася доказать, что між іншим Кушаль и Рагуля были военными злачинцами, ці, як вы кажете, катами. І нічога супраць іх не знайшлі, а таму пайшлі на фальсифікацію. Узялі падпісаны Кушалем ліст, у якім ён пратэстуе супраць карных аперацый немцаў, супраць цывільнага насельніцтва і называе спаленыя немцамі вёскі. Дык вось, савецкія кадэбісты з гэтага ліста сцерлі тое, што Кушаль пратэстуе супраць такога абыходжання з беларусамі, а сам ліст падалі як просьбу Кушаля, каб немцы спалілі менавіта гэтыя вёскі. Копію сапраўднага ліста знайшоў у нямецкім архіве беларускі гісторык Юрый Туронак з Польшчы і адкрыў гэтую фальсіфікацыю. Вось такую гісторыю падавалі беларусам савецкія вучоныя. У двукоссі. Савецкі Саюз ужо даўно разваліўся, але справа Леніна Сталіна яшчэ жыве. Якраз у вашай трактоўцы ваеннай гісторыі Беларусі. Справа Леніна Сталіна жыве таксама і ў адносінах беларусаў да сваіх гістарычных нацыянальных сімвалаў. Вось паслухайце. Забили весь свой оппозиционный телефон и своими передачи бел-червоно-белым стягом. Ну что с того, что это герои в кавычках ховают этот стяг бел-червоно-белый, вывешивают на елце. Я не знаю, на что-то милиция их ловит. Ну хай носятся с этим стягом. Как будто бы из-за этого у нас колбас прибавится, хлеба. Бел-червоно-белый стяг, какие герои ховают их. Откручите вы сабе галаву і штаны пашыце з гэтым бел-чырвоным белым сцягам? Ну і што з гэтага толку? Быў бы гэты бел-чырвоны-белы. Ай, якія героі! Пу. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімюк.